program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Trzy osoby zginęły w Belgii podczas policyjnej akcji przeciwko grupie domniemanych terrorystów. Świadkowie mówią o eksplozji na dworcu w Verviers. Rodzina ofiar niezadowolona z wyroku w sprawie katastrofy w kopalni Halemba. Ja chcę sprawiedliwości, ale widzę, że nie ma. Były szef działu wentylacji dostał 3 lata więzienia, były dyrektor karę w zawieszeniu. Przed południem wystrzelił mocno w górę, teraz powoli się stabilizuje. Kurs franka, zdaniem analityków, będzie się obniżał. A na początek serwisu niepokojące informacje z Belgii. W Verviers na wschodzie kraju 3 osoby zginęły w policyjnej akcji przeciwko grupie domniemanych terrorystów. Kilka osób jest przesłuchiwanych. Agencja belga podała, powołując się na prokuraturę, że policyjną operację prowadzono w pobliżu centrum miasta w okolicy dworca, gdzie zdaniem jednego ze świadków było słychać wybuch. A więcej na ten temat w kolejnych serwisach. Marek Z., były szef działu wentylacji kopalni, winny katastrofy w Halembie sprzed 9 lat. Wybuch metanu i pyłu węglowego zabił wtedy 23 górników. Gliwicki sąd skazał Marka Z. na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności, bo zdaniem sędzi Grażyny Stankiewicz-Chimiak miał pełną świadomość zagrożeń, jakie czyhają na górników. Sprowadził zdarzenie zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach, wiedząc o wynikach pomiarów dokonanych przy użyciu chromatografów stwierdzających występowanie stężeń metanu i innych gazów wskazujących na istnienie mieszaniny wybuchowej gazów, nie wstrzymał na żadnym etapie prowadzenia prac w tym rejonie. Były dyrektor Halemby Kazimierz D. został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5, ale mówił w sądzie, że nie czuje się winny. Na ławie oskarżonych zasiadało w sumie 17 mężczyzn, którym prokuratura zarzuciła łamanie przepisów i zasad sztuki górniczej. 2 oskarżonych pracowników dozoru sąd uniewinnił. Wyroki są znacznie niższe niż te, których domagał się prokurator. Matka jednego z górników, który zginął w katastrofie, jest rozczarowana decyzją sądu. Ja chcę sprawiedliwości. Ale widzę, że nie ma. Ja straciłam syna na wieki, a oni co trochę posiedzieli i wielce są skrzywdzeni. A co te dzieci mają powiedzieć? Jak są bez ojca? On się bawi z dziećmi. On gra w piłkę z synem, a mój nie. Wyrok w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocny. Trzęsienie ziemi na rynkach walutowych. Szwajcarski Bank Narodowy uwolnił kurs franka, a złoty, można powiedzieć, dostał rykoszetem. Dzień zaczął się spokojnie od kursu 3 zł. 50 groszy za franka szwajcarskiego. Potem nadeszły niespodziewane informacje z Berna i cena franka skoczyła w pewnym momencie aż do 5 zł. 14 groszy. Teraz jest już po pierwszym szoku. Kurs ustabilizował się na poziomie 4 zł. 16 groszy. Skąd ta panika? O tym Marcin Pośpiech. Decyzja Szwajcarów była niczym grom z jasnego nieba, mówią posiadacze kredytów we frankach. Ich miesięczne raty wzrosną i to nawet o kilkaset złotych. W Polsce takich osób może być około 700 tysięcy. W tym gronie jest pani Anna. Ja akurat dzisiaj płacę ratę kredytu. I to jest tak, że bank sam odciąga mi ratę z konta. Mam nadzieję, że wystarczy mi środków na koncie. W związku z tym, że kilkaset złotych dziś zapłacę więcej. Pytanie, czemu Szwajcarski Bank Narodowy przestał bronić stałego kursu franka do euro? Zdaniem Marka Rogalskiego z domu maklerskiego BOŚ, władze instytucji mogły uznać, że w obecnej sytuacji nie mają już na to środków. Potem powstaje pytanie, jak wyglądały tak naprawdę moce Banku Szwajcarii. Zachowanie spokoju doradza też główny analityk firmy Expander Jarosław Sadowski. Po pewnym czasie pewnie pojawią się jakieś zlecenia osłabiające tego franka, no ale jak na razie no, ten rynek musi się ustabilizować, od nowa poukładać. Tym bardziej, że wysoki kurs franka uderza w szwajcarską gospodarkę, obniżając jej konkurencyjność. A prezes Szwajcarskiego Banku Centralnego jest przekonany, że kurs franka będzie spadać. Sprzyjać temu ma obniżenie i tak już ujemnych stóp procentowych. Wielki sukces polskich filmowców w Hollywood. Ida Pawła Pawlikowskiego dostała 2 nominacje do Oscara w kategoriach obraz nieanglojęzyczny i zdjęcia. Producent filmu Piotr Dzięcioł przekonywał na naszej antenie, że ten sukces wcale nie był oczywisty. Oczywiście liczyliśmy na tą nominację, ale jeżeli przyjrzymy się liście nominowanych, na tej liście nie ma szwedzkiego filmu, który był stuprocentowym faworytem także do tej nominacji. Mówi pan o Turyście. Tak, o Turyście. Jest to wielkie zdziwienie, że tego filmu nie ma na tej liście. Mogło też spotkać nas to. Cieszymy się, że nie, że jesteśmy. Szanse na Oscary, i to w tej samej kategorii krótkometrażowego filmu dokumentalnego, mają 2 obrazy z Polski. Joanna i Nasza klątwa. Pierwszy, który opowiada o chorej na raka kobiecie zmarłej w 2012 roku, wyreżyserowała Aneta Kopacz. Tak mówiła o nim w Trójce. Moją bohaterką jest Joanna, niezwykła kobieta, niezwykła dziewczyna, w której ja się absolutnie zakochałam od pierwszych chwil, kiedy dowiedziałam się o jej istnieniu, więc zrobiłam film z pełną pasją, z wielkim zaangażowaniem. To jest film, który każdy powinien raz na jakiś czas zobaczyć. To jest właśnie moja bohaterka. Ja to skromnie sfilmowałam, natomiast ona daje tę całą siłę. Tomasz Śliwiński w drugim nominowanym dokumencie Nasza klątwa opowiada o swojej osobistej tragedii. Wszystko zaczęło się, jak urodził się Leoś, nasz synek. Leoś ma taką rzadką chorobę, to się nazywa klątwa Ondyny i polega na tym, że jak zasypia, to wyłącza oddech i musi być podłączony do respiratora. Więc samokręcenie to była taka trochę dla nas też forma terapii i oswajania tej sytuacji, ale był to taki film zrobiony w zaciszu domowym, tak naprawdę dla nas. Nawet nie wiedzieliśmy, czy będziemy chcieli pokazać go komuś. Amerykańska Akademia Filmowa nominowała też, i to już po raz trzeci, Annę Biedrzycką-Szepard za kostiumy do filmu Czarownica. Wcześniej za pracę przy liście Schindlera i Pianiście. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Zaczynamy od skoków narciarskich i zakończonego przed chwilą konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Po pierwszej serii prowadził Austriak Stefan Kraft, najlepszy z Polaków Kamil Stok był 15 i w drugiej serii nic się nie zmieniło. Ta się nie odbyła, bo w Wiśle wiało za mocno i tak to już jest z tymi skokami. Tyle o tym, co w Wiśle, teraz meldunek z Dakaru. Krzysztof Hołowczyc po 11 etapie wskoczył na wymarzone podium w klasyfikacji generalnej kierowców samochodów. Jest trzeci, mimo że dzisiejszy etap ukończył na pozycji 11. Z rajdu wycofał się jednak wyprzedzający go do tej pory Yazid Al-Rajhi. Rafał Sonik z kolei kontrolował sytuację, wyraźnie prowadzi w rywalizacji kładów, spokojnie dojechał więc do mety na miejscu 5. Gorzej wypadł motocyklista Jakub Przygoński, zajął 25. miejsce i w całym rajdzie spadł na pozycję 18. Mówiliśmy przed dwoma godzinami, że siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle nie są faworytami dwumeczu z Arkasem Izmir. Właściwie mówił o tym trener Zaksy Sebastian Świderski. Najwyraźniej nieco się asekurował. Pierwszy set wygrali jego zawodnicy. Trwa druga partia, a gra idzie o awans do najlepszej ósemki Pucharu Konfederacji. Trwa też inne spotkanie. Kibice piłki ręcznej powiedzą, że ważniejsze. Od 18.30 Katar walczy z Brazylią w pierwszym meczu w Mistrzostwach Świata. Nas bardziej interesuje ten jutrzejszy, Polaków z Niemcami. Z nimi i z innymi grupowymi rywalami zdarzało nam się ostatnio wygrywać, przypomina rozgrywający kadry Robert Orzechowski. Niemców ostatnio graliśmy, Rosjan także, Duńczyków z tego co pamiętam też. Także no wygrywaliśmy mecze z nimi, ale to są mistrzostwa i Duńczycy grają w niezmienionym składzie, odkąd ja pamiętam, przynajmniej od 5 sezonów, także tam się jedno, dwie osoby zmieniają, także oni są bardzo zgrani. Niemcy będą na pewno bardzo zmotywowani, a do kadry Rosjan wraca kilku doświadczonych zawodników, którzy jeszcze 2, 3, 4 lata temu stanowili o sile tego zespołu, a to też będzie mocniejszy zespół niż chociażby rok temu. Jutrzejszy mecz z Niemcami o godzinie 17. Piłkę ręczną zamieniamy na tę kopaną i polecamy dzisiejsze spotkanie na Santiago Bernabeu. Będzie się działo. Real Madryt za wszelką cenę będzie bowiem próbował odrobić straty z pierwszego meczu 1/8 finału Pucharu Króla. Przegrał wtedy z Atletico Madryt 0-2. Jak będzie dziś, przekonamy się od 20. Transmisja w TVP Sport. W nocy pogodnie na południu i w centrum, na północy z kolei miejscami więcej chmur i niewykluczone przelotne opady deszczu. Temperatura od minus 2 stopni na Podkarpaciu do plus 1 w centrum, plus 2 nad morzem i plus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca, ale na północy i na zachodzie chwilami mogą się pojawić chmury, niewykluczone, że w ciągu dnia będą to chmury deszczowe. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Co? No co? Że tak ładnie, krótko? Nie, że nie słuchamy. Nie słuchamy, powiedziałeś do 25 stopni? A, czyli pamięć taka automatyczna. Pamięć automatyczna jest, ale wiesz, no byłam rozkojarzona, to prawda. Do 10 na południu. I to wszystko prawie w popołudniowej audycji. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Robert Kantraj. Mówimy Państwu do usłyszenia i mówimy także witamy, Agnieszko. Witajcie. I musimy ruch jeszcze wykonać. No widzę właśnie ten szyfr na Twojej kartce. Proszę, tutaj. Wieża, tak, na G5. Na G5, to jest ruch popołudniowy. Wieża na G5. Tak. Co mogło być w tej piątce tych na gości? Nie wiem, co mogłoby być w tym, ale wiem, że Marcel wziął urlop. Podobno dla podreperowania zdrowia. Czy jest na intensywnym kursie szachowym? Rozumiem. Podobno z redaktorem Zimińskim pojechali na intensywny kurs szachowy, taki weekendowy przedłużony i szampany ze sobą zabrali, bo tam do Norwegii to, czy, pewnie. To kiedy odpowiedzą? Nie, do Magnusa Carlsena. Magnus Carlsen w tej chwili na turnieju urzęduje w Holandii, a Polak jeszcze gra z Włochem, numerem drugim rankingu światowego. Ten mecz rozpoczął się przed popołudniową audycją i jeszcze się nie zakończył. No to chyba nie powinno nas dziwić. Marcel, pozdrawiamy, trzymaj się bramy. Ale to kiedy będzie odpowiedź na wasz ruch? W poniedziałek? W poniedziałek rano. Krystian pewnie będzie odpowiadał. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór.

To nagranie oddaje doskonale dzisiejszy roller coaster, jazdę na takiej kolejce, która szybko w górę i jeszcze szybciej w dół porusza się. Ale jednocześnie nagranie Feliksa Kubina i zespołu Mitch and Mitch symbolizuje i przypomina o tym, że wśród wielu radosnych zdarzeń dzisiejszego dnia i wielu mało radosnych, tutaj puszczam oko do wszystkich, którzy mają kredyt, jest informacja o tym, że Festiwal Tauron Nowa Muzyka został nagrodzony, a dokładnie 9. zeszłoroczna edycja tego festiwalu tytułem Best Small European Festival. Wczoraj w Groningen odbyła się gala festiwalu, europejskiego festiwalu. To jest oczywiście festiwal, na którym można oglądać mnóstwo zespołów i na Eurosonic przyjeżdżają zespoły z różnych stron po to, żeby na krótkich koncertach pokazać swoje możliwości, ale też od kilku lat odbywa się tam właśnie wielka impreza, podczas której wręczane są nagrody dla europejskich festiwali. Nagrody o tyle istotne, że głosuje w nich publiczność. Można najpierw zyskać nominację, ale o zwycięstwie w większości kategorii decyduje publiczność. Słowem, Tauron i jego publiczność po raz trzeci zagwarantowała już nagrodę temu festiwalowi. W tym roku 10. Festiwal Tauron Nowa Muzyka, 10. OFF Festiwal i to wszystko oczywiście także na naszej antenie będzie się działo i informacje na temat tych imprez będziemy dostarczać. To jeżeli chodzi o radość związaną z nową muzyką i ich nagrodą. A teraz jeszcze kontynuuję radość z obcowania z Katyn Hanna. Bikini Kill to zespół, a liderką i wokalistką jest Kathleen Hanna. Była właściwie, jeżeli chodzi o historię działania tej grupy, ale jako Julie Ruin zapowiadana jest na OFF Festival 2015. Taki mam plan, że do sierpnia 2015 roku będziemy mieć w małym palcu wszystkie projekty, w które zaangażowała się Kathleen. Te projekty, które można przekazać za pośrednictwem radia, bo oczywiście jej życie jest o wiele, że tak powiem, bogatsze i uruchamia inne zmysły, nie tylko zmysł słuchu i wyobraźni, jak radio, jak to, co robimy w tym momencie. A propos, także zapisujemy na stronie tytuły i utwory polskieradio.pl/trójka, tam nas widać, program alternatywny i opis, plan tego, co się dzisiaj wydarzy. Biegniemy teraz na spotkanie z płytą tygodnia, to już za kilka minut, a po 20 nasz gość, zwycięzca w kategorii autor piosenki roku, płyty roku, a także odpowiedzialny za wydarzenie roku 2014, Artur Rojek, będzie naszym gościem. Ale wydaje mi się, że ta pierwsza godzina, biorąc pod uwagę fakt, że spotkanie z Arturem to magia radia, bo Artur teraz jest właśnie na festiwalu Eurosonic w Groningen w Holandii, że ta pierwsza godzina w dużym stopniu koresponduje z tym, co zostanie powiedziane w tej drugiej. No to sprawdźmy. Też dziewczyny nazywają się Slater Kinney. The system picks. program. Chyba wiosna nadchodzi, coś czuję, skoro tak dobrze smakują głosy kobiece oprawione muzyką graną na gitarach. Albo jakaś nowa rewolucja rock'n'rollowa, chociaż akurat tutaj reprezentacja była zacna i zasłużona. Bikini Kill, Slater King i dołączył też Dirchów ze swojej najnowszej płyty, nagranie zatytułowane Doom. To było wprowadzenie, a teraz będzie najpiękniejszy deser, czy też główne danie. Ktokolwiek, jakiekolwiek lubi porównania, nie muszą być zresztą związane z posiłkami. Absolutnie rewelacyjna płyta. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Patrzę z domu, Babylon. Patrzę z domu, Babylon. Gdybym miała kapcie albo laczki, albo sandały, to na pewno by mi stopy wyskoczyły. Dzisiaj otworzyliśmy już naszą płytę tygodnia. Przypomnę, że to dwupłytowy album zespołu Kryzys, kultowej polskiej grupy, no ikony naszej sceny niezależnej. 78-81 to jest tytuł i jednocześnie daty dotyczące działalności zespołu. Mówimy o XX wieku, 1978-1981. Natomiast historia nagrań jest trochę bardziej skomplikowana. Te, których słuchamy dzisiaj, zostały zarejestrowane w studenckim radiu w Toruniu i to była wiosna 1981 roku. I były wydane na kasecie Gold Rock w roku 1996. Na tej płycie znajdują się także utwory zarejestrowane podczas koncertu w Rockopole i to koncert z czerwca 1981 roku. Ale do tych koncertowych dzisiaj nie dojdę, bo zależy mi na tym, aby po wczorajszych koncertowych nagraniach, z obciążonych całą tą niedoskonałością, ale jednak niosących energię, niosących tamten świat, dzisiaj spróbować posmakować, jak brzmieli, kiedy korzystali jednak z pomocy, czy też z dogodnych warunków, jakie może stworzyć radiowe studio. Może, nie musi, ale w tym wypadku wydaje mi się, że stworzyło. Martwię się o dogodne warunki stwarzane przez radia studenckie, a tymczasem ta piosenka mi się wymknęła, bo przecież musimy trwać przy prezentacji naszej płyty tygodnia, więc zdejmijmy to nagranie, które teraz gra. To jest prośba do Ani Regulskiej, realizującej audycję, a zagrajmy to, które podpisane jest przez Kryzys i to będzie utwór, który być może tym niepamiętającym XX wieku, czy też tych konkretnych dat, kiedy Kryzys działał i można było gdzieś trafić na ich koncert, może się kojarzyć z innymi wykonaniami, bo było przecież podejmowane przez innych polskich artystów po latach. złości ich czekają. Najszybciej uciekają. One się boją. Najgłośniej szczekają, najszybciej uciekają, one się boją. Psy takie jak ty. Kto jest autorem tego tekstu? To będzie nasze pytanie w konkursie o płytę tygodnia. Dwie dwójki, siedem trójek. Kto napisał ten lapidarny i aktualny, ponadczasowy tekst, którego przed chwilą w wersji zespołu Kryzys posłuchaliśmy? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na poprawne odpowiedzi. Chciałam, żeby to była niespodzianka, ale już się wymsknęło, więc tylko dopowiem, że nie tylko małe psy, ale właściwie każda z piosenek, które można znaleźć na naszej płycie tygodnia, doczekała się wielu wersji. Wiadomo, zespół niezwykle ważny i co i raz zdarzali się tacy, którzy chcieli się odnieść do twórczości Kryzysu, przygotowując swoje wersje. I właśnie my mamy przygotowaną jedną z tych wersji. Szczerze mówiąc, słuchając jej dzisiaj, bardzo się ucieszyłam. Nabrała czegoś niezwykle smakowitego po latach. To jest końcówka lat 90. Ten zespół wtedy zawiązał się. Długo nie grał razem, ale zdążyli też wydać płytę z oryginalnym materiałem. No ale właśnie jednym z pierwszych utworów przygotowanych przez nich był cover Wojen Gwiezdnych, Kryzysu. patyna służy tej wersji. Wojny Gwiezdne w wykonaniu zespołu Futro. Piotr z Zielonej Góry i Daniel z Warszawy poprawnie jako pierwsi wskazali Macieja Magurę Góralskiego jako autora słów piosenki Małe Psy. Zresztą nie tylko tego tekstu, nie tylko do tej piosenki. Płytę tym, którzy nie zdobyli jej u nas, polecam serdecznie, bo to jest nie tylko przygoda dla tych, którzy lubią pokopać w starszych nagraniach, albo dla tych, którzy uważają, że trzeba mieć zapis historii polskiej muzyki na półkach. Nie! Ta płyta jest żywa i to na wielu poziomach i kurczę, naprawdę uważam, że jest pozycją obowiązkową, niezależnie od wieku i tak naprawdę niezależnie od tego, czy ktoś uważa, że słucha muzyki gatunkowej, czy też innej. Nie, tutaj nie chodzi w ogóle o gatunki i tutaj chodzi przede wszystkim o to, że jest wyjątkowy groove i wyjątkowa energia. Użyłam słowa groove, bo nie znam lepszego odpowiednika w języku polskim na opisanie tego stanu, kiedy coś po prostu dokładnie pasuje do rytmu, w jaki może wpaść ciało. Teraz Agnieszka Obszańska, bo niebezpiecznie daleko zaszłam. Teren. Kultura. Dziś zapowiedź dwóch ciekawych wystaw w jednym miejscu. Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie ogłosiło właśnie program na 2015 rok. A ja z ciekawością spoglądam w stronę zamku po tym, jak nową dyrektorką została Małgorzata Ludwisiak. Wiadomo, nowa energia, świeżość, której od jakiegoś czasu tam brakowało. Zatem początek roku witamy w CSW ze sztukami wizualnymi. Przede wszystkim, aczkolwiek należy pamiętać o tym, że to nie tylko sztuki wizualne, ale tak naprawdę zamek był zawsze miejscem prezentacji różnych dziedzin sztuki. My będziemy dążyć do tego, żeby je nie tylko równouprawnić, ale też powodować, aby one wchodziły ze sobą w bardzo głębokie interakcje. Mówi Małgorzata Ludwisiak, dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Natomiast w programie na rok 15 jest oczywiście dużo mocnych, mam nadzieję, ciekawych dla publiczności propozycji wystawienniczych. Już za chwilę, czyli 16 stycznia, otwieramy wystawę Katarzyny Józefowicz, artystki, myślę, no naprawdę zupełnie niezasłużenie, niedostatecznie docenianej w ostatnich latach, laureatki paszportu polityki sprzed lat. Także myślę, że to zresztą powinna być jedna z ważnych funkcji zamku. Przywoływanie czy ponowne odkrywanie, ponowne interpretowanie artystów niedostatecznie docenianych, ale również oczywiście pokazywanie artystów, którzy właśnie rozpoczynają swoje poszukiwania w sztuce. I po długim czasie milczenia Katarzyna Józefowicz zaprezentuje swoje prace na wystawie Habitat. Ale chwilę później ukłon w stronę klasyki awangardy i bardzo obszerna prezentacja prac artystki znanej i uznanej. To jest z kolei przypadek Natalii Lel, artystki, której wystawy otwieramy w zamku również niebawem, 23 stycznia. I myślę, że ta interpretacja twórczości, no artystki, o której można powiedzieć, że jest klasyczką sztuki współczesnej, nie tylko polskiej, jej pracę można dzisiaj oglądać w Tate Modern czy Centre Pompidou, że wystawa przygotowana przez Ewę Toniak, no jest taką, myślę, zaskakującą nową interpretacją twórczości tej artystki, kojarzonej głównie z konceptualizmem latami 70. Secretum et Tremor. Obszerna wystawa indywidualna Natalii LL już od 23 stycznia. A co w kwestii samego Centrum Sztuki Współczesnej? Zamek na pewno to była najważniejsza instytucja na mapie polskiej sztuki współczesnej przez wiele lat. Całe lata 90., dużą część lat 2000. Dzisiaj tych instytucji zajmujących się sztuką współczesną, nowoczesną nie tylko w Warszawie, ale w Polsce przybyło w ostatnich latach. Jest ich więcej i powstaje ważne pytanie, czym zamek ma się wyróżniać, jak precyzyjnie dookreślić profil tej instytucji i te jej propozycje dla publiczności. Jaką rolę ma odgrywać zamek na współczesnej mapie instytucjonalnej polskiej sztuki, ale też dla współczesnego odbiorcy. A o tym więcej już w sobotę. W Radiowym Domu Kultury opowiemy więcej o planach, zapowiedziach i tym, co instytucja ma nam do zaproponowania. Zapraszam. To Agnieszka Obszańska. Wczoraj rozpoczęty wątek odsłuchiwania bardzo dokładnego płyt wydanych w roku 2014 powraca dzisiaj. I to płyta, która ma w sobie taką unikalną cechę, niezależnie od tego, czy w roku 2014, czy w ostatnich latach po prostu, jest rzeczywiście płytą. Żeby zrozumieć całość, trzeba całości posłuchać. Nie da się z tego albumu wyjąć jakiegoś fragmentu, chociaż tak naprawdę każdy z tych fragmentów jest niezależną i to zgrabnie skrojoną piosenką.